Το πώ τρομάζω είναι άλλο πράγμα. Όταν μου λένε πώ μ' αγαπάνε και πνίγονται για μες στο κλάμα και να με σώσουν με τραβάνε. Δεν θέλω να με σώσεις, όχι μη μ' αγαπάς, κι αυτά που έχεις να δώσεις πάρ' τα κι αλλού να πας. Δεν θέλω να με σώσεις, όχι μη μ' αγαπάς, κι αυτά που έχεις να δώσεις πάρ' τα κι αλλού να πας. Τόσο πολύ που μ' αγαπάνε, κλειδώνω πόρτες και παραθύρια, αλλά κι εκεί με κυνηγάνε. Βρε κάτι πράγματα μυστήρια. Δεν θέλω να με σώσεις, όχι αγαπάς, κι αυτά που έχεις να δώσεις πάρ' τα κι αλλού να πας. Δεν θέλω να με σώσεις, όχι μη μ' αγαπάς, κι αυτά που έχεις να δώσεις πάρ' τα κι αλλού να πας.